وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين. اللهم بغض لك مبارك الشان فاذكروني أذكركم کہ تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. واشکرو لی تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. ولا تکفرون نہ شکری نہ کرو. اللهم بغض لك مبارك الشان فاذكروني تم مجھے یاد کرو. اللهم بغض لك یاد کو اللهم بغض جلال کی یاد ذات کو یاد کرنے کے کئی مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے, اللہ پاک کا نام لیتا رہے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ, ان میں سے کوئی کلمہ بار بار پڑھتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, استغفار پڑھتا رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے, کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. حدیثی میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, اعمال نامے کی آدھی ترازو بھر جاتی ہے اجر و ثواب سے. الحمدللہ کہیں, اعمال نامے کی پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر جاتی ہے. ترازو کتنی بڑی؟ فرمایا اتنی بڑی کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس میں چھو سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی کتنی بڑی عظمت ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں, الحمدللہ کہیں, اعمال نامے کی پوری ترازو اجر و ثواب سے بھر گئی. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے, جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی. پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں, ریال کی قدر سعودی عرب میں, نیکی قدر آخرت میں ہوگی. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا ایک فرمان برحق اور سچ, ایک ذرے کا شک نہیں, جو کچھ آپ نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. یہ اجر و ثواب کے جو مبارک وعدے آپ کی زبان مبارک سے بیان کیے گئے ہیں یہ سب پورے ہو کر رہیں گے, ایک ذرے کا شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حدیث قدسی ہے کہ عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ عادت لعبادی الصالحین کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھپا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اپنا ناخن نہیں، انگلی نہیں، سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی یاد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان میں سے کوئی ایک کلمہ بار بار پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ میرے حضرت فرمانے لگے کہ یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، یہ زبان یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے کہ زبان سے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے، زبان کے گناہوں کا علاج یہ ہے کہ زبان جتنا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے گی، خیر کی بات کہنے سننے میں لگی رہے گی، گناہوں سے خود بخود بچی رہے گی، فرصت ہی نہیں ملے گی گناہ کی بات کرنے کی، فرصت ہی نہیں ملے گی۔ جیسے اب ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں آ رہا، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ تھوڑے بہت نہیں، گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، وساوس آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے، خیال تو سانپ بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی خیال آ جاتا ہے، محض خیال آنے سے نقصان نہیں ہوتا جب تک کہ سانپ بچھو کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، محض خیال آنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ ایسے ہی گناہ کا خیال آنا برا نہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے، ہاں یہ نقصان کی چیز ہے۔ جیسے بد نظری کا خیال آ جائے، بد نظری کرنا یہ برا ہے، یار کرنا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ نوجوان پوچھنے لگے بد نظری کا علاج کیا ہے، بد نظری کا علاج کیا ہے؟ دوسرے بھائی کہنے لگے بد نظری کا علاج غض بصر، اپنی نظروں کو جھکا لیں، پس کر لیں، اس وقت تکلیف تو ہوگی لیکن وہ تکلیف ایسے ہے جیسے ٹیکے کی تکلیف، ٹیکہ لگتے وقت تکلیف، بعد میں راحت ہے، بس اپنی نظروں کو جھکا لیا، بری نظر سے کسی کی طرف نہ دیکھیں یار کا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا، وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، کوئی شکل و صورت دماغ میں بیٹھ گئی. تو حضرت نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، فرمائے لگے آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اس ذات کی طرف نہیں دیکھتے جس نے ان کو حسن بخشا ہے، وہ کتنا حسین ہوگا، کہ خود اللہ میاں کتنے حسین ضمیر ہوں گے جن کے پاس رنگ روپ کے خزانے ہیں، شکلوں کے خزانے تو ان کے پاس ہیں یار، یہاں سب شکلیں عارضی ہیں یا رکھنا، بچپن میں اور شکل، جوانی میں اور شکل، بڑھاپے میں شکل کیا نام تک بل جاتے ہیں، کوئی بابا جی، کوئی بیبے جی، کوئی آپا جی، یہ سارے نام شروع میں لگ جاتے ہیں بڑھاپے میں یا رکھنا. پیری میں جب کمر پیری، بڑھاپے میں پیری میں کمر مثل کمانی ہوئی، آخر میں کوئی دادا کوئی نانی ہوئی یا رکھنا. ہاں ہاں پیری میں بڑھاپے میں جب کمر جھک جاتی ہے تو آخر میں کوئی دادا کوئی نانی بن جاتا ہے یا رکھنا. یہ سب چیزیں عارضی ہیں یار کہاں. یہ ہمارے مدرسے میں کئی طالب علم داخل ہوئے، جب داخل ہوئے تو بچے تھے، آج ان کے بھی دو دو بچے ہیں یار، کسی کے تین تین بچے. ہمارے بھائی مولانا اویس صاحب دام برکات ملالی، ہمارے حافظ صاحب کے بیٹے، جب میں یہاں آیا آج سے 20-21 سال پہلے، جب انہوں نے کتابیں شروع کی تو بچے تھے، اب ان کے ہی میں خال دو تین بچے ہیں الحمدللہ. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ یہاں کسی چیز کے لیے بقا نہیں ہے یا رکھنا. ہاں عربی کا ایک مقولہ ہے نا، لدو الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب له ملك ينادي كل يوم لذول الموت وبنور الخراب الا يا ساكن القصر المعلا. اے بڑے محل میں رہنے والے، بڑی عالی شان محل میں رہنے والے، ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تو مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، لذول الموت وبنور الخراب، تم بچے جنو موت کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بلڈنگیں بناؤ خرابی اور ویرانی کے لیے. لدول الموت ہے کہ تم بچے جنو ان کا انجام کار کیا ہوگا، ایک دن موت ہے یار کہاں، تم بڑی سے بڑی عالیشان عمارت بناؤ ایک دن اس کا انجام ویرانی ہے یار کہاں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا کیسا یقین ہے، بخاری شریف میں حدیث شریف گزری کہ ایک آدمی 10 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے، 10 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیتے ہیں. 20 مرتبہ پڑھ لے تو 2 محل تیار کر دیتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھ لے 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی صحابہ کرام آپ کا ایک فرمان سر آنکھوں پر رہتے ہیں. صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضور اب تو ہمیں محل بنانے کا طریقہ آ گیا ہے, اب تو ہمیں محل قرب اللہ شریف پڑھتے جائیں اور محل بناتے جائیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, لاہور آپ کا گھر نہیں, چاہے آپ گلبرگ میں رہ رہے ہیں, ڈیفینس میں رہ رہے ہیں, چوڑ جی میں رہ رہے ہیں, یا گھر نہیں آ رکھنا. آپ جن علاقوں سے جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ علاقے بھی آپ کے اصل علاقے نہیں ہیں یار کہاں, جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ ہم سب کو رہے. گھر ہمارا اوپر, ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلی کے نیچے جنت گھر وہاں پر ہے یار کہاں. ایک یہ بول نہیں حقیقت ہے یار کہاں, یہ لفظ ہی نہیں بہت بڑا معنی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, بہت بڑی حقیقت اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کوئی فرضی بات آپ کو نہ سناؤں, بس جو حقیقی بات جس کو سننے سنانے سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ پہنچے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. زیادہ یہ بچوں سے بھی عرض کر دیتا ہوں, یہ زیادہ فرضی قصے کہانی آپ نہ پڑھا کریں کہ جن کے پاس قرآن و حدیث جو حقیقی رشد و ہدایت سے بھری ہوئی کتابیں موجود ہیں ان کو فرضی قصے کہانوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو ہر شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ ہر کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا, وہ صورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا رکھا ہوں. اللہ بچنا چاہیے رکھنا, بد نظری سے بچنا چاہیے, یہ ٹیلی ویژن وغیرہ پر احتیاط کیا کریں, یہ اخبارات وغیرہ میں بھی کوشش کیا کریں وہاں پر یہ فحش قسم کی تصاویر نہ دیکھا کریں. کیا ضرورت ہے دیکھنے کی, کیا فائدہ ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, یہ جاندار کی تصویر سے بچا کریں یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی ایک حدیث میں آتا ہے جس گھر میں تصویر ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے یا رکھنا. یہ جو جاندار چیزوں کی تصویر ہے اس کو نمایاں کر کے لگانے بچک رہے اسے لگا. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں کوئی کارڈ وغیرہ بناتے تھے شناختی کارڈ, تو وہ کوئی اس کے لیے پھر کوئی تصویر کی ضرورت پڑتی تھی. ایک تصویر کھچواتے تو بجائے ایک کے تین کھینچ دیتے, لیکن جب مجھے تصویر کی قباحت معلوم ہوئی, تصویر کی قباحت معلوم ہوئی تو پھر میں گھر میں گیا, جو ضرورت زائد جتنی بھی تصویریں پڑی ہوئی تھی ایک ایک کر کے سب کو پھاڑ دیے. میں کیا ضرورت ہے یار کہ بڑھاپے کے زمانے میں کوئی بچپن کی تصویر دیکھ لیں کوئی جوان تھوڑا ہو جائے گا یار کر. اب بھی یہی کہیں گے بابا غلام رسول یار کر کوئی جوان تھوڑا ہوتا یار کر. الحمد للہ دانت گرے ہوئے اور تصویر دیکھ رہے ہیں بچپن کی, کیا فائدہ ہے یار کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ یہاں اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں, اللہ جنت میں چڑھتی ہوئی جوانی عطا فرمائیں گے. ہاں ہاں یہ ہے الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بیانات کے لیے جاتا ہوں کوئی تصویر کھینچے میرا بس چلے تو میں منع کر دیتا ہوں, ہاں اب یہاں کوئی تصویر نہیں بنا سکتا الحمد للہ, کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر بچا جائے ان چیزوں سے, کوئی میرے بس میں نہ ہو پتہ نہ چلے وہ تو الگ بات ہے, پر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بات یہاں اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں. اللہ دنیا یہ اللہ میاں کو خوش کرنے کی جگہ ہے, ان کو راضی کرنے کی جگہ ہے, یہ من کو خوش کرنے کی نہیں رب کو خوش کرنے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پر بیاہ شادیوں میں بھی کوشش کیا کریں یا رکھنا, نہ بنایا کریں آخرت نے, اس کے بغیر بھی تو شادی ہو سکتی ہے, یا رکھنا کیا ضرورت ہے ان کی یا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ میں وہاں جا میں مدنی میں بیٹھا ہوا, ایک بزرگ کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے, دوسرے بھائی کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ میاں کی خوشی کو مقدم رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ مسلمان کی شان تو حیا والی شان ہے, یا رکھنا اللہ رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے تو میں رکھ کر رہا کہ ہر شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں ایک نوجوان کو لایا گیا, وہ سورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے, سورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. امام محمد رحمت اللہ علیہ بات سے بات بڑھ جاتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری کی پیدائش ہے. صحابہ کرام کا زمانہ 110 ہجری تک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, صحابہ کرام کی زیارت کی ہے, بعض صحابہ کرام سے روایت ملی ہے, یار کہاں ان کے شاگرد بھی ہیں. میں کرتا رہتا ہوں صحابہ کرام کون ہیں, صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہے. یار یہ ہے صحابہ, یار کہاں بہت بڑا مقام ہے, صحابہ کرام کی بہت بڑی عظمت ہے. کہاں ایک حدیث ہی میں آتا ہے, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرق کرو, تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرق کرو, میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مد جو خرق کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی جو اخلاص میں مقام صحابہ کرام کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہے. یہ مد ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے, میرے پاس کمرے میں رکھا ہوا ہے مد. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرق کرو, میرے پیارے صحابہ ایک مد یا نصف مد جو خرق کریں تم اس کو نہیں پہنچ سکتے. جو اخلاص میں مقام صحابہ اکرام کو حاصل کسی اور کو نہیں ہو سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ. صحابہ کرام کی بہت بڑی شان ہے یار کرام. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے, اللہ نے بہت بڑی خدمت لی ان سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ نے فقاہت میں بہت بڑا مقام عطا فرمایا. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين, کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ, حضرت امام صاحب کے شاگردوں میں بڑے حسین جمیل تھے, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال تقوی کی وجہ سے, غایت احتیاط کی وجہ سے ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے, کنارے پر بٹھاتے تھے. بہت حسین جمیل تھے. بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, ایک کم ایک ہزار کتاب لکھی انہوں نے, 999 کتابیں لکھی, 999 کتابیں, بڑی بڑی کتابیں ان کی, جامع صغیر, جامع کبیر, سیر صغیر, سیر کبیر, موصول زیادات, بہت سی کتابیں. ایک عیسائی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ کتابیں دیکھی تو یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہو گیا, کہ چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے. یار کہاں خود بڑے حسین جمیل. ایک مرتبہ ایک طالب علم گھر میں گئے, گھر میں غالباً کوئی سودا سلف دینے کے لیے گئے. گھر والی باہر نکلی, نقاب ہے چہرے پر کپڑا ڈال رکھا, اچانک کچھ ہوا کی وجہ سے کپڑا کوئی آگے پیچھے ہوا تو اچانک نظر چہرے پر پڑ گئی, طالب علم کی نظر چہرے پر پڑ گئی. تو وہ کچھ شکل و صورت کے لحاظ سے کمزور, تو وہ طالب علم اپنے استاد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ آپ کا رشتہ کہاں ہو گیا ہے کہ ہمارے استاد کتنے حسین جمیل اور گھر والی شکل و صورت کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے, آپ کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. عرض کرنا وہ بڑے حضرات تھے یا رکھنا, وہ اپنے نفس کے اوپر قدم رکھنے والے تھے, پاؤں رکھنے والے تھے یا رکھنا. ہاں فرمائے لگے دیکھو میں نے یہ ایک کم ایک ہزار کتاب لکھی ہے, یہ اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں, اتنی کتابیں, فرمائے یہ اس گھر والی کی برکت سے ہے. بقول ہمارے ہر شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کنز الدقائق, تو فرمائے لگے اگر گھر والی میری طرح حسین جمیل ہوتی تو پھر میں تمہیں کنز الدقائق نہ پڑھاتا, پھر تو حسن الدقائق پڑھتا. یار کا بھائی اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر ہی خیر ہوتی ہے یار کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس دنیا گزارے کی جگہ ہے یا رکھنا, اب کچھ نئے نئے کوئی رواج چل پڑے, ورنہ پہلے تو والدین آنکھ بند کر کے جہاں رشتہ کر دیتے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے. بات یہ تھا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بس یہ سوچیں کسی کی بیٹی کو ہم بسائیں گے, ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود, اللہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے. یار کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی دنیا من کو پورا کرنے کی جگہ نہیں، چلو کوئی تھوڑی بہت خواہش کسی کی پوری ہو جائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو یا رکھنا کوئی طبیعت کا موافق کوئی چیز نہ ملے تو آخرت میں اللہ نے ہر خوشی کا سلسلہ چھپا رکھا الحمدللہ، پہنچے سے ہی آ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی قرآن پاک میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ اللہ میاں نے ہر خوشی کا سلسلہ آگے چھپا رکھا ہے یار کہاں. جنت کوئی دور تھوڑی ہے، بڑی قریب ہے، بہت قریب انشاءاللہ. سب کہہ لیں انشاءاللہ. پچاس ساٹھ ستر سال میں انشاءاللہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کہہ لیں. یا زیادہ لمبا ارادہ کر رکھا ہے لاہور میں ٹھہرنے کا، جتنا مرضی آپ لمبا ارادہ کریں اتنی ہی زندگی ہے یار کہاں. یہ تو میں زیادہ عرصہ بتلا رہا ہوں، جانے کو کل چلے جائیں، پرسوں چلے جائیں، اگلے سانس میں چلے جائیں، کوئی دو چار کوئی بڑی عمر کے بزرگ ہوں، کوئی زیادہ عمر، ورنہ آج عام طور پر عمر اتنی ہے یار کہاں، کھڑے کھڑے موت آ رہی یار کہاں. یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد یاد رکھنا ہے. ہمارے بھائی فاروق صاحب، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، اپنے بھائی کے تو سارے بال سفید ہو گئے یار، انہیں سفید بالوں کے ساتھ جنازہ نکلے گا یار رکھنا ہے، ان پر سیاہی نہیں آئے گی یار رکھنا، انہیں سفید بالوں کے ساتھ جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب، ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ بہت بڑا مقصد کہ ہم دنیا میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں اور راضی کرنے کے لیے آئے ہیں یار کہاں. اللہ میاں کو خوش کرنے کا موقع یہی بعد میں نہیں ملے گا یار کہاں. یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں نا یار، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. کوئی طبیعت کے موافق کوئی چیز مل جائے، کوئی چاہت پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا انعام، نہ ہو تو اللہ میاں نے ہر خوشی کے سلسلے اوپر چھپا رکھا ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو بات سے بات بڑھ جاتی ہے، تو میں رکھ کر رہا تھا، اللہ میاں فرما رہے ہیں فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اے بزرگ فرمائے لگے مجھے معلوم ہے مجھے اللہ میاں کب یاد فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے اللہ میاں مجھے کب یاد فرماتے ہیں. پوچھا کب یاد فرماتے ہیں، فرمائے لگے جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں، جب میں یاد کرتا ہوں تو وہ بھی یاد فرماتے ہیں. خدا اللہ میاں فرما رہے ہیں فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث قدسی ہے من ذکر اللہ تعالی، من ذکر فی نفسی ہی ذکرتہ فی نفسی وَمَن ذَكَرَ فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّن مَلَئِهِ، کہ جو بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، جو مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس کے مجمع سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ وقت کو ضائع نہ کیا کریں، وقت بڑا قیمتی ہے یار کہاں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دفتر وغیرہ سے ریٹائر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے، ان فرصت کے لمحات کو اللہ میاں کی خوشی میں گزارے یار کہاں. یہاں ہمارے بزرگ محمد حسن جعفری مرحوم یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے 10 بجے پہنچ جاتے ہیں، پنجاب کے سیکرٹری تعلیم رہے یار کہاں. تو یہاں پر مجھے حضرت حفصہ فرمائے لگے ان سے کوئی مہمان وغیرہ، کوئی دوست احباب وغیرہ، کوئی دفتر کے کوئی پرانے واقعات، کوئی قصے وغیرہ شروع کرتے ہیں تو فرماتے بھائی بس کرو اب مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنے دے، بدل رہی ہے میرا آخرت کا سفر کبھی قریب ہے، وہ کرنے اس کی تیاری کرنے دے یار، چلو تھوڑا بہت کوئی کر بھی لیں گنجائش ہے، لیکن زیادہ مشغلہ نہیں بنانا چاہیے یار، رکھنا ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ میاں سے لو لگائے اللہ تعالیٰ، چلو کوئی ضرورت کی بات تھوڑی بہت کر بھی لیں گنجائش، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تھوڑے بہت اپنی کوئی ضرورت کی بات کوئی کر بھی لیں، لیکن ہر وقت اسی کو مشغلہ نہ بنائے یا رکھنا لانا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، بڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے، آدمی اللہ میاں سے لو لگا لے رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے لا لا لا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میں ابھی دو تین روز پہلے ملتان میں تھا، وہاں دارالحدیث میں سبق ہو رہا، حدیث شریف کا سبق ہو رہا، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دام برکات ملالیہ بڑی عمر کے بزرگ وہاں کے شیخ الحدیث اور پڑھا رہے ہیں، تو ہر فرمائے لگے ہمارے ایک حافظ صاحب نابینا تھے، آنکھوں سے وہ نابینا تھے، لیکن تھے وہ صاحب کشف کہ کسی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے کسی تو قبر کے احوال ان کے اوپر منکشف ہو جاتے، قبر کے احوال سے پردے اٹھ جاتے، یار کہاں دیا ہے، تھے نابینا تھے. پہلے میں نے یہ واقعہ ان کی ایک بخاری شریف کی شرح ان میں پڑھا، تو پھر میں نے براہ راست ان سے پوچھا تو فرمائے لگے ہاں ہمارے حافظ صاحب نابینا تھے وہ صاحب کشف، یہ قبر کے احوال کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں ہر کام. تو میں بھی وہاں خیر المدارس میں قبرستان ہے تو حاضر ہوا، حضرت مولانا خیر محمد جالندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ، قائی رحیم بخش آپ رحمہ اللہ تعالیٰ، پیچھے وہاں ایک احاطہ ہے، وہاں پر ان اکابی بزرگوں کی قبریں ہیں. تو فرمائے لگے کہ حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ ہر کی قبر پر حاضر ہوئے تو قبر کے احوال سے پردے اٹھ گئے، قبر کے احوال سے پردے اٹھ گئے. فرمائے لگے کہ حضرت مولانا محمد علی جالندی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے باہر نکلتے ہیں تو بس یہ نعرہ لگاتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرہ لگاتے ہیں بس، یہ باہر نکلتے ہیں اور یہ کیونکہ وہ ختم نبوت کے امیر ہے، ساری زندگی اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ناموس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں گزاری. اللہ تعالیٰ نے پردے اٹھا دیے تھے. پھر فرمائے لگے پھر حضرت مولانا خیر محمد جالندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کی قبر پر حاضر ہوئے تو وہاں اللہ نے کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں یار، کہاں یہ کھلی آنکھ پردہ ہے، یہ آنکھ بند ہوگی آخر کی آنکھ کھلے گی پردے اٹھ جائے گی یار، کہاں. پھر ان کو حافظ صاحب تھے نابینا تھے، ان کو بتلایا بھی نہیں، یہاں بادشاہی مسجد کے قریب علامہ اقبال مرحوم ان کی قبر پر لے آئے، وہ تو نابینا تھے ان کو بتلایا نہیں ہے. تو جیسی وہ قبر کے قریب پہنچے فرمائے لگے تم مجھے ڈاکٹر اقبالی قبر پر لے آئے ہو، تم مجھے ڈاکٹر اقبالی قبر پر لے آئے ہو، ڈاکٹر اقبال مرحوم قبر پر لے آئے ہو. پھر کہنے لگے علامہ اقبال مرحوم فرما رہے ہیں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے داڑھی والوں میں شامل کر لیا ہے، کہاں کہ میری داڑھی تو نہیں تھی لیکن داڑھی والوں میں مجھے شامل کر لیا ہے، کہ مجھے داڑھی والوں سے اللہ والوں سے محبت تھی، اس محبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے جوتوں میں جگہ عطا کر دی ہے، کہاں یہ محبت بھی کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے یار، کہاں. باقی داڑھی رکھ لیں بہت بڑا ثواب ہے الحمدللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی سنت کا نور ہے یار، کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور آخری درجہ باقی اللہ تعالیٰ سے رکھنے کی توفیق مانگتے رہیں یار، کہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، اللہ کا شکر ہے بہت سے ہمارے بزرگ بھائی جمعہ پڑھنے کے لیے شروع میں تشریف لاتے تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے سننا کا نور چہرے پر چمک رہا ہے، ورنہ الحمدللہ ہر ایک کے دل میں داڑھی کی محبت داخل ہو چکی ہے انشاءاللہ، یہ الحمدللہ۔ باقی اللہ پاک مزید اللہ اس میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، محبت اللہ والوں سے، محبت دین والوں سے، محبت نماز پڑھنے والوں سے، محبت قرآن پاک پڑھنے والوں سے، محبت یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ان سے محبت، یہ محبت بھی انشاءاللہ ان کے قدموں میں ملا دے گی، اکٹھا کر دے گی سب کو۔ پھر یہ ہمارے بچے بیٹے ہیں سکول کالے کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن بس اپنے نیک رستے پہ قائم رہیں، غلط ماحول سے بچنا ہے، غلط صحبت سے بچنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہاں سکول کے ماحول میں میرے کروں بس یہ ہمارے بچے اپنے نظروں کی حفاظت فرما لیں تو آج کے ولی اللہ یہ ہے سکول کالج میں یار، ہاں الحمدللہ، بس اپنی نظروں کی حفاظت فرما لیں جہاں بھی ہوں یار، ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے بس ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں یار، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں یار، کہاں پھر آدمی دکان میں بھی ہوگا فرش پر نہیں عرش پر ہوگا یا رکھنا، ہم اپنی دکان میں بھی اللہ میاں کو خوش کریں، اپنے دفتر میں بھی اللہ میاں کو خوش کریں، دفتر سچائی سے بھرا ہوا، امانتداری سے، خدا خوفی کے جذبے سے بھرا ہوا، پھر یہ دفتر فرش پر نہیں عرش پر ہے انشاءاللہ، اللہ میاں نے اپنے خوشی کے بہانے ہر جگہ رہنے پھیلا رکھے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے، اپنے پانچ وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، اپنی حق حلال کی روزی، زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے، بس یہاں ہم خوش کریں آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ ہفتے میں سفر پر ہوں، آئندہ جمعے کو شاید سفر پر ہوں، باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔